Na Waislamu wanatakiwa wasidharau mambo ya sunna. Wasidharau mambo ya sunna kwa sababu yana thawabu nyingi za kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si kwamba jambo hili ni sunna, bali kuna sunna nyingine ni za wajiba, ni za lazima. Kuna sunna nyingine ni za lazima, kwa hiyo mtu hatakiwi adharau mambo ya sunna. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawaulizi. Jambo wakiambiwa jambo hili ni sunna kalifanya Mtume, hawaulizi ni sunna ya lazima au sio ya lazima. Walikuwa wakifanya, wakisikia hii ni sunna wanafanya tu kwa ajili ya kumfuata Mtume na kupata thawabu za sunna. Lakini sisi tutauliza, sunna hii ni ya lazima au si ya lazima? Kama si ya lazima, basi haina haja kufanya. Sio hivyo, sio hivyo. Sunna ni thawabu. Nani ambaye hahitaji thawabu? Nani katika sisi ana thawabu nyingi kiasi cha kwamba hahitaji thawabu tena za sunna? Nani katika sisi? Bali wengi katika sisi tuna madhambi. Kila mmoja ahitaji thawabu katika sisi. Hakuna asiyehitaji thawabu. Na thawabu na hizi sunna, za thawabu za sunna ndizo zitakazotufaa siku ya kiyama. Kila mtu anapokuwa na thawabu nyingi ndipo atakapoingia peponi. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radhiya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, wama adraka ma hiya, narun hamia. Thawabu zikiwa nyingi mtu anakwenda peponi, na thawabu zikiwa kidogo madhambi ni mengi mtu anakwenda motoni, wala iyadhu billah. Wallahu alam.